یا سیدی، کیا کوئی سید کسی غیر سید کی بیعت کر سکتا ہے؟ جی ہاں، سید غیر سید کا مرید ہو سکتا ہے. بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جو سید نہیں تھے لیکن ان کے بے شمار مریدین ہیں جو سید ہیں. خصوصاً ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن بھی سید نہیں تھے اور ہزاروں سید ان کے مرید تھے. اس سے کیا ہوتا؟ تو یہ بالکل، یعنی کہ جو کم علم لوگ ہوتے ان میں یہ بہت مشہور ہے کہ پیر سید بادشاہ ہونا چاہیے. اب چاہے وہ سید بادشاہ داڑھی منڈا ہو، نماز بھی نہ پڑھتا ہو، وہ مشہور ہے کہ یہ سید ہے تو بس اس کے مرید بن جاتے ہیں. اور پیر صاحب پھر وہ زمین و آسمان کے جو کلابے ملاتے ہیں نا کہ بھاگتے بنتی ہیں. اس لیے پیر کی چار شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ سنی صحیح العقیدہ ہو. یہ اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے چار شرطیں بیان کی، سنی صحیح العقیدہ ہو. دوسرے یہ کہ اس عالم ہو. عالم کی تعریف یہ بیان کی کہ جو مطلب یعنی کہ عالم جو ہے مدرسے سے فارغ ہونا ضروری نہیں ہے. پہلے مدرسے نہیں ہوتے تھے، اب مدرسوں کا رواج ہے. درس نظامی اور یہ سب حادث ہیں، یہ سب بدعات حسنہ ہیں. عالم وہ کہ جو مطلب یعنی کہ تمام تر عقائد سے واقف ہو اور ضرورت کے مسائل بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکالنے کا اہل ہو، تو عالم ہو. اور اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہو اس میں اپنے سلسلے بیعت میں، جیسے کہ اعلی حضرت تو اعلی حضرت سے شاہ علیہ رسول اچھے میاں، پھر بڑھتے بڑھتے غوث پاک تک پہنچتا ہے، پھر غوث پاک سے بڑھتے بڑھتے بڑھتے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا ہے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے. تو یوں اعلی حضرت کا سلسلہ جو متصل سرکار سے ملتا ہے، تو سلسلہ سرکار سے جا ملتا ہو. اچھا، اور فاسق معلن نہ ہو، علل اعلان فسق نہ کرتا ہو. تو جیسے داڑھی منڈا ہے یا داڑھی کتراتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، یعنی ایک مٹھی سے کم کر دیتا ہے، کترا کر فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، گالیاں بکتا ہے، علل اعلان جھوٹ بولتا ہے، علل اعلان غیبتیں کرتا ہے، چگلیاں کھاتا ہے علل اعلان، تو اس طرح کے کبائر کا اگر وہ مرتکب ہے تو ایک کبیرہ گناہ کرے گا تو فاسق ہو جائے گا. علل اعلان کرے گا تو فاسق مولین ہو جائے گا. یعنی اعلانیہ فاسق جو ہے اس کی بیعت جائز نہیں، اس کا مرید ہونا جائز نہیں. یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی کی روشنی میں عرض کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.